เวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีคือในช่วงเวลาก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นตะบูฟังเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญช่วงรอยต่อนี่มันสำคัญต่อจากกลางคืนไปกลางวันหรือว่าต่อจากกลางวันมากลางคืนเพราะเวลาที่มันจะหลุดขาดจากกันได้เข้าออกได้ก็ตรงรอยต่อหรือเวลาที่มันจะติดกันได้ใช้งานได้มันก็ตรงรอยต่อนี่แหละจึงในทุกๆวันช่วงเวลาที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อนี่ทางกรมประชาสัมพันธ์เห็นความสำคัญจึงให้มีรายการธรรมะมาเป็นรายการแรกของทางสถานีเพื่อให้เกิดความเป็นมงคลให้เกิดความประติดประต่อให้เกิดความเชื่อมโยงความดีความงามในจิตใจของท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมใช้เวลาประมาณ60นาทีจากนี้มานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมชนิดที่เป็นรูปแบบกันรูปแบบนี้ท่านผู้ฟังคือรูปแบบที่ให้มันเข้าสู่จิตใจนำธรรมะให้เข้าสู่ใจได้ไม่ได้อยู่ในตำราคัมภีร์ไม่ได้อยู่ในที่ท่องกันเปล่าๆออกเสียงได้ยินผ่านทางหูไม่ใช่ว่าที่จำได้อยู่ในสมองจำได้อยู่ในสมองก็ดีเพราะมันยังอยู่ระหว่างหูบางคนเข้าหูหนึ่งออกหูหนึ่งอัดเข้าสองหูบางทีมันอยู่ในสมองได้บ้างมันยังดีอยู่ในสมองแล้วไม่ใช่แค่นั้นทำอย่างไรให้มันเข้าสู่ในใจได้ให้ธรรมะนั้นมันซึมซาบดื่มด่ำลึกซึ้งเข้าถึงใจมันต้องด้วยการตั้งสติเอาไว้เพราะองค์ประกอบของการที่มันจะให้สิ่งใดสิ่งมันซึมซาบเข้าไปให้มันเข้าถึงใจนี่มันนั่นคือปัญญาตัวฝังนั่นคือปัญญาต้องเห็นแจ้งด้วยปัญญาต้องรู้ชัดด้วยปัญญาจะมีการเห็นแจ้งจะมีการรู้ชัดได้จิตใจมันต้องมีสมาธิมีสติแน่นอนละว่าบางทีเราก็เอาปัญญานำบางทีเราก็เอาสมถะนำจะสมถะคู่ปัญญาวิปัสสนาหรืออย่างไรเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากการที่เราตั้งสติของเรานี่เอาไว้สติคือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้วันนี้เรามาฝึกซ้อมกันตั้งฟังฝึกซ้อมกันถึงเวลาที่ว่าถ้าเมื่อเราแบบว่าเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีเวทนากล้าหรือบางทีก็แบบว่าเอาง่ายๆก็คือใกล้จะตายแล้วเนี่ยจะบอกว่ามันมีเวลาที่จะให้แบบว่าเรามาทำจิตยังไงได้เช่นบางคนป่วยนอนชมมาเป็นปีๆใช่ไหมคิดว่าบางทีวันนี้ฉันอาจจะไม่รอดหรือบางทีเดือนหน้าฉันอาจจะไม่รอดถ้ายังมีเวลาที่คิดว่าฉันจะแบบสามารถจะทำอะไรได้บ้างอยู่เนี่ยอันนี้คือมันยังดีกว่าถ้าเราเปรียบเทียบนะกับคนที่แบบไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยแล้วก็อยู่ๆก็กักเป็นโรคชนิดที่ปัจจุบันทันด่วนหรือเกิดอุบัติเหตุบึ้มบ้ามขึ้นตายไปเนี่ยเปรียบเทียบกันแล้วการที่เรายังมีเวลาเตรียมตัวกันได้มันยังดีกว่าคำถามในที่นี้ก็คือว่าถ้าเราจะเตรียมตัวเนี่ยมันจะต้องมานึกถึงเรื่องอะไรกันแน่ทำจิตยังไงกันแน่จากเวลาที่เราศึกษาเรื่องราวในพระไตรปิฎกต่างๆเนี่ยจุดหนึ่งที่ข้าพเจ้าเห็นได้อย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องนึกถึงความดีของเราเนี่ย ให้มันได้นี่คือหลักการประเด็นก็คือว่าพอเวลาที่เราตกอยู่ในสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอุบัติเหตุเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นความแก่เป็นความไม่น่าพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งนี่มันจะระลึกได้ไหมนี่คือสำคัญแทนที่ว่าจะระลึกถึงความดีได้บางทีมันไปนึกถึงเรื่องที่เราห่วงเรื่องที่เรากังวลคุณห่วงอะไรอ่ะบางคนก็บอกห่วงลูกโอ้ลูกโตแล้วไม่ห่วงบางคนก็ว่าเหมือนห่วงหลานโอ้หลานโตแล้วไม่ห่วงบางคนก็เป็นงี้แล้วห่วงอะไรห่วงหมาโอ้รักหมามากโอ้แต่บางคนก็ว่าหมาตายแล้วไม่ห่วงห่วงอะไรทีนี้ก็ห่วงบ้านบ้านไม่มีใครอยู่ถ้าคุณตายใส่บ้านคุณก็อยู่บ้านนั่นแหละเป็นปู่โสมเฝ้าบ้านซะนี่แหละมันจึงมีความสำคัญว่าบางทีเราวางเรื่องหนึ่งแล้วจิตใจเรายังมาคิดนึกถึงเรื่องที่เรายังเป็นห่วงอื่นๆต่างๆอย่างใดๆหรือไม่นี่มันสำคัญจึงในที่นี้เราต้องฝึกในการที่จะตั้งสติขึ้นฝึกที่จะมาระลึกถึงความดีของเราในวันนี้เราให้เจริญศีลานุสติเพราะว่าเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเรากังวลเรื่องทรัพย์สินเรื่องการงานเรื่องการเดินทางเรื่องคนนั้นคนนี้ที่ใจนี่มันอยู่ไม่สบายเอาเราจะทำยังไงให้อย่างน้อยเรามีความสบายได้ความดีน่ะมีไหมความดีในที่นี้ก็ทางกายทางวาจานี่แหละเราไม่ได้เอาอะไรมากความดีทางกายความดีทางวาจาที่คุณจะทำขึ้นมาได้มันก็เริ่มจากในใจใช่ไหมล่ะในใจคุณต้องมีกำลังใจแบบไหนต้องมีอะไรคือคนที่จะมาระลึกเจริญศีลานุสติคือการตามระลึกถึงศีลของตนนี่คุณจะมาระลึกนึกเข้าข้างตัวเองมันไม่ได้หรอกมันต้องมีจุดที่ว่าเริ่มต้นมาก่อนจุดที่จะเริ่มต้นมาก่อนนั้นก็คือคุณศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณศรัทธาในพระพุทธเจ้าคุณคิดว่าฉันจะมาทำความดีเนี่ยทำไมอะไรเป็นตัวอินสปายอะไรเป็นตัวกระตุ้นอะไรเป็นกำลังใจอะไรเป็นเครื่องผลักดันให้เราจะมาแบบทำความดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งได้เนี่ยเราสาวหาเหตุมันนะเพราะตอนนี้ที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยคือกรณีที่ว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างหรือเจอสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งบ้างซึ่งเป็นภาษาที่มีความแรงมีความหนักแน่นมีปัญหาแล้วเราจะเอากำลังจิตกำลังใจที่ไหนในการที่จะภาวะตั้งจิตตั้งใจตั้งตนเอาไว้ได้ไอ้สิ่งนั้นมันก็ต้องมีความหนักแน่นมีความมั่นคงเหมือนกันในที่นี้ก็จึงต้องมีการระลึกถึงพระพุทธเจ้าซะก่อนคือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือเรากำลังจะพูดถึงว่าให้ไปศีลานุสติได้เนี่ยคุณก็ต้องมีพุทโธธัมโมสังโฆคุณมีพุทโธคุณมีธัมโมคุณมีสังโฆคุณมีศีล4อย่างเนี่ยคือโสตาปัตติยังคสีคือหัวข้อที่เราจะนำมาทำการปฏิบัติให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหลักฐานเป็นที่ตั้งเป็นที่มั่นคงเพื่อให้ถึงเวลาแล้วเรามาใช้งานได้จริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่แค่มีอยู่ในตำราจำได้เฉพาะตอนที่บอกสอนสอบถามไล่เลียงแต่พอตอนเจอขับรถปาดหน้าตอนตกอยู่ในอุบัติเหตุตอนเจ็บไข้ได้ป่วยตอนมันจะตายแล้วมันนึกถึงได้ไหมอันดับแรกท่านฟังคือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่เรากำลังพูดถึงความดีในขั้นที่บอกว่าเป็นศีลชนิดที่เป็นที่พอใจของพระอริยเจ้านะท่านฟังชายุบางทีเราก็ไปเป็นอาสาสมัคร ทาสีขัดพื้นกวาดลานวัดบริการชุมชนใช่นั่นเป็นความดีไม่เถียงเลยท่านผู้ฟังดีดีมากๆดีกว่าไปเที่ยวผับเที่ยวเทคหรือไปเที่ยวด่าคนทำความเพลินต่างๆก็ดีเหมือนถึงว่าการทำความดีประเภทที่เป็นสาธารณประโยชน์นี่มันดีกว่าไม่ได้ทำแต่เรากำลังพูดถึงศีลชนิดเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าเป็นศีลชนิดที่ไม่ด่างไม่ทะลุไม่ขาดไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาวินยูชนสรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิเข้าครอบงำเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิคือศีลของพระอริยเจ้าฟังแล้วมันต้องขนลุกแล้วท่านฟังว่าโอ้โหมันชั้นยอดเลยเนี่ยในกำลังมันต้องมีถ้าไม่มีกำลังเนี่ยมันดันสู้กับภาษาที่ไม่น่าพอใจไม่ได้แน่นอนท่านฟังลองคิดดูสิถ้าสมมติว่ามันมีโอกาสให้เราต้องทำผิดศีลได้อย่างเงี้ยเช่นมีคนมาทอดสะพานให้ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนอายุน้อยกว่ามากกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายกามเนี่ยนะมันคืบคลานไปได้หมดอะในทุกระดับเนี่ยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นแบบคุณเซ็นแกรกเดียวแล้วทุกอย่างก็ราบรื่นมีเงินไหลเข้ามาโกงเอาดูคุณจะทำไหมเราจะระลึกถึงสิ่งของเราไม่ได้เลยทุกฝังคือผมว่าจิตใจเราเนี่ยไม่มีกำลังที่จะมาตั้งเอาไว้ในอะไรในบุคคลที่เป็นเลิศในบุคคลที่เป็นกำลังใจในบุคคลที่เขาทำมาก่อนในบุคคลที่ต่อสู้มาแล้วนั่นคือในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยระดับนั้นกันเลยนะคือไม่ใช่ว่าศีลธรรมดาธรรมดาล่ะเอาอริยะกันตศีลเอาศีลานุสติศีลชนิดที่เป็นไปเพื่อนิพพานเลยเราจะมาระลึกถึงศีลของเราในระดับนั้นได้บางคนคิดว่าเอ้ยฉันไม่มีอยู่เอาใหม่ตั้งใจดีๆดูให้มันคงอันดับแรกคุณจะต้องมามีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าศีลระดับเนี้ยมันมีอยู่ในโลกอยู่แล้วมันมีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วมีอยู่ในการปฏิบัตินี้อยู่แล้วแต่ว่าบางทีเราลืมไปมองไม่เห็นคนที่จะมาชี้ช่องให้เราเห็นได้ให้เรารู้ได้คนนั้นจะต้องมีการตรัสรู้มาแล้วนั่นคือพระพุทธเจ้าเอาจุดนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่ต้านทานไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่ระลึกถึงนี่มันไขว้เขวได้มันหลงทางได้หลงไปตามทางที่ไม่ใช่ทางตรัสรู้เหมือนอย่างที่ท่านเคยเป็นตอนเป็นโพธิสัตว์อยู่หลงไปตามทางคือกามกระทำตนให้เพลิดเพลินลุ่มหลงชุ่มอยู่ด้วยความสุขตั้งตาหูจมูกลิ้นและกายใครๆก็มีทุกฝั่งต่อให้เป็นยาจกขอทานยากจนข้นแค้นรูปไม่สวยไม่หล่อขนาดไหนก็ตามเนี่ยเขายังหาความสุขทางกามไม่ในรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งได้แน่นอนยิ่งถ้ามีเงินทองมากมีชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งคนนับหน้าถือตานี่ยิ่งแบบว่าสามารถที่จะปลนเปลือปลุ่มลงให้เกิดความเพียบพร้อมไปในทางกามได้แน่อ๋อไม่หลงไปทางนั้นมันติดได้มันห่วงได้ห่วงลูกห่วงบ้านห่วงหลานห่วงหมาก็ตรงนี้แหละกามนี่แหละหรือไม่หลุดไปในทางที่เป็นเพี้ยนเพี้ยนเป็นมึนมึนตึงตึงเป็นงงเป็นความเชื่องมงายเป็นทางที่ไม่ใช่เป็นปัญญาเป็นทางที่เป็นแบบว่าหลอกลวงเป็นทางที่ท่านใช้คำว่าถ้าสุดๆเลยก็ทรมานตนเองให้ลำบากแต่ยังไม่สุดๆจะย่อนผ่อนลงมาหน่อยแต่ยังเพี้ยนอยู่ก็เป็นความเชื่องมงาย ป็นความเชื่อที่ไม่ได้ประกอบด้วยอริยปัญญาตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยทั้งพระพุทธเจ้าของเราตั้งกับผิดพลาดมาแล้วไปผิดทางยังไม่ตรัสรู้ไงการตั้งสตินะทุกฝั่งนี้ก็เราเมืองตั้งสติไว้ฝึกกันเอาไว้คือคิดนั่นแหละแต่เลือกที่จะคิดไปในเรื่องใดคือการเอาใจจดจ่อนี่แหละแต่แทนที่จะเอาใจจดจ่อไปกับเสียงไปกับภาพไปกับกลิ่นอย่างอื่นแต่เอาใจมาที่จดจ่อใคร่ครวญไปในเรื่องนี้เรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่ว่ามีการตรัสรู้จริงแล้วมันจริงหรือไม่จริงเลยฉันจะรู้ได้ไงจะพิสูจน์ยังไงพิสูจน์ไม่ได้ทุกฝั่งทุกบอกว่ามีวิจิกิจฉามีความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ทุกฝั่งเขาก็ต้องมีการตั้งสมมติฐานสมมติฐานว่าถ้ามันเป็นจริงนะถ้ามันจริงแล้วคุณจะดูยังไงล่ะเรื่องสำคัญมันคือการตั้งสมมติฐานอย่างนี้แหละว่ามันจะให้เกิดประโยชน์ได้ยังไงแต่ว่าตั้งสมมติฐานไว้ผิดการทดลองการทำงานต่างๆนั้นเพี้ยนไปหมดเสียเวลาไม่ได้เรื่องไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องไปสมมติฐานนี่มันไม่ถูกเรื่องที่ตั้งต้นเดิมไว้มันผิดเพี้ยนเราจึงต้องตั้งสมมติฐานในที่นี้เพื่อจะทำการพิสูจน์ให้มันเห็นจริงอ่ะในอันดับแรกก็คือว่าการตรัสรู้นั่นน่ะมีอยู่จริงตรงนี้นั่นคืออาศัยศรัทธาคือความมั่นใจคนก็จะมามีการพิสูจน์การทำความจริงให้ปรากฏตรวจสอบในเรื่องทางวิทยาศาสตร์ก็อาศัยการสังเกตอาศัยความมั่นใจนี่ไงอาศัยความมั่นใจนักวิทยาศาสตร์ต้องมีความมั่นใจนักปฏิบัติต้องมีความมั่นใจความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคุณมั่นใจตรงนี้แล้วคุณพิสูจน์เอาดูอันดับแรกคือต้องมีศรัทธาก่อนมีความมั่นใจว่าเอ้าการตรัสรู้เนี่ยมันมีอยู่เว้ยเอาลองดูนะมันเป็นยังไงตั้งเป็นสมมติฐานเอาไว้ตั้งเป็นความมั่นใจเอาไว้ไม่ใช่ด้วยวิจิกิจฉาไม่ใช่ได้ด้วยความเคลือบแคลงไม่ลงใจถ้าเคลือบแคลงไม่ลงใจนี่มันตั้งสมมติฐานไม่ถูกมันจะทำการทดสอบไม่ได้มันจะไปต่อไม่ติดพอรอยต่อมันไม่ติดมันเป็นช่องโหว่ท่านผู้ฟังเป็นรูรั่วเป็นรอยขาดเป็นความด่างความพร้อยของจิตใจของเราไอ้ตรงรอยต่อเนี่ยนะมันสำคัญเราจะอุดรูรั่วเชื่อมรอยต่อด้วยศรัทธานะด้วยศรัทธาด้วยความมั่นใจขั้นแรกมีมาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าท่านตรัสรู้จริงเอ้าว่าไงต่อดูสินั่นคือความมั่นใจในพุทโธความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรายังไม่รู้หรอกว่าท่านตรัสรู้อะไรตรัสรู้จริงไหมตรัสรู้เมื่อไรเรื่องราวเขามีบอกมาโอเคแต่ตั้งความมั่นใจไว้ก่อนเป็นความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าท่านนี่นะโอ้โหมีความรู้จริงมีความรู้พร้อมมีความรู้ยิ่งมีปัญญามีเมตตามีความสามารถในการสอนอื่นๆต่างๆอย่างใดๆเอาจุดนี้มันยอดอยู่ก็ตรงการตรัสรู้นี่เราตั้งจิตเอาไว้ด้วยความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างที่สองก็คือว่าท่านตรัสรู้อะไรตรัสรู้อะไรเนี่ยตรัสรู้เนี่ยตรัสรู้อะไรเขาก็ตรัสรู้อริยสัจ4นี่ไงตรัสรู้เรื่องที่เรากำลังจะคิดถึงต่อไปเนี่ยมันคือศีลนี่ตรัสรู้เรื่องนี้ตรัสรู้เรื่องศีลสมาธิปัญญาตรัสรู้เรื่องมรรค8ทางที่จะให้ถึงความดับไม่เหลือของเจ้าความทุกข์ทางที่จะให้เกิดความรู้ในอริยสัจทั้ง4ตรัสรู้เรื่องนี้นี่คือสิ่งที่ท่านตรัสรู้รู้อริยสัจ4แล้วมันจะเป็นยังไง ผมมันก็จะทำความพ้นทุกข์นำการแก้ปัญหานำเรื่องราวที่มันเป็นความทุกข์นี่ไม่ให้มันมาคล้องมาติดอยู่ในใจของเราเวลาเกิดสถานการณ์เขาด่าว่ากันแบบบึ้มๆถูกคนใส่ร้ายชนิดที่มีมูลก็ตามไม่มีมูลก็ตามหรือแม้แค่ถูกขับรถปาดหน้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจต่างๆนี่แล้วเราจะให้ความทุกข์นั้นน่ะมันออกไปจากจิตใจของเราได้นี่ถ้าเราบอกว่ายังอยู่สบายใจชิลๆได้จิตใจคุณต้องมีอริยสัจ4นะต้องมีการเห็นด้วยปัญญาชัดเจนแบบนี้นี่แหละท่านตรัสรู้สิ่งนี้ตรัสรู้แล้วนำมาทำการบอกเอาไว้บอกเอาไว้ด้วยเป็นตัวแม่บทนั่นคือหัวข้อบอกเอาไว้ด้วยแจกแจงแยกแยะไปในรายละเอียดนั่นคืออัฏฐะคือโดยบทพยัญชนะและอัฏฐะที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเป็นสิ่งที่ท่านประกาศบอกไว้อย่างดีแล้วนั่นคือธัมโมในอย่างที่สองอย่างที่สองที่เราจะต้องมาระลึกถึงตั้งใจไว้ในการที่จะให้เรานึกถึงศีลของเราได้เนี่ยนั่นคือเรื่องของธัมโมคือถ้ารู้แล้วเราไม่ได้บอกสอนไว้หรือบอกสอนไว้ในลักษณะที่คนอื่นเขาจะปฏิบัติตามไม่ได้มันมีการกำหนดบทเพียรชนะและรายละเอียดและเนื้อหาให้มากพอหรือถ้ามีนั่นก็เป็นแค่เรื่องที่ให้เกิดการขบคิดทางปัญญาทำไม่ได้จริงไม่เห็นผลหรือได้เฉพาะในบางกลุ่มเนี่ยคนหนึ่งเขาก็รู้ตามไม่ได้คนหนึ่งก็ทำตามไม่ได้ท่านก็ตรัสรู้คนเดียวสบายไปแล้วแต่นี่ไม่ใช่นะตรัสรู้คนเดียวสบายไปแล้วยังบอกเนื้อหาเรื่องราวที่เป็นการกำหนดบทเปลี่ยนชนะอย่างดีมีอยู่คนอื่นปฏิบัติตามได้จริงรอบครอบครบถ้วนไม่ละหลวมมีความละเอียดตั้งแต่ผ่านจิตใจของท่านขึ้นมาผ่านลืบสมองบอกกำหนดเป็นเปลี่ยนชนะคำพูดเอาไว้คนฟังต่อมาเอามาเข้าสู่หลืบสมองฟังแล้วใคร่ครวญลงไปสู่ในจิตใจนี่ได้จริงทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและในที่สุดนี่มีความงดงามนี่คือธัมโมอย่างที่สองนั่นคือให้เรามีความมั่นใจว่าโอเคท่านตรัสรู้แล้วนั่นคืออย่างแรกคือพุทโธใช่ไหมมีความมั่นใจในอย่างที่สองที่ว่าท่านก็บอกสอนไว้ชนิดที่ดีด้วยไม่ใช่ดีธรรมดาดีเยี่ยมด้วยดีมากๆเลยดีมากๆนี่ดูตรงไหนดูที่เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนี่แหละว่ามันมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไหมดูที่หัวข้อบทเพียรชนะดูที่ในรายละเอียดคืออัฏฐะดูที่ว่ามีการปฏิบัติได้จริงดูที่ว่ามีความเป็นอากาลิโกถูกต้องไม่ประกอบด้วยการเวลานั้นทำได้เวลานี้ก็ยังทำได้อยู่นี่ให้มีความมั่นใจตรงนี้อย่างที่สองคือความมั่นใจในธัมโมก็มั่นใจในธัมโมอย่างแรกนะคือมีความมั่นใจในองค์ความรู้ของท่านล่ะว่าท่านปฏิบัติเองได้ท่านทำเองได้ท่านตรัสรู้ขึ้นมาอย่างที่สองว่าองค์ความรู้นั้นน่ะยังมีสืบทอดต่อมาจนถึงทุกวันนี้ชายุบางคนนั้นศรัทธาในพระพุทธเจ้านะทุกฝั่งตัวไม่คิดถึงว่าไอ้ธรรมะนี่มันยังจะมาต่อทำได้จริงถึงบัดนี้หรือไม่บางทีนึกไม่ได้นึกไม่ถึงคือแบบว่าไม่มั่นใจในธรรมโมบรรชายุในพระพุทธแต่พอมาถึงธรรมะก็คิดว่าเป็นเรื่องที่สงวนไว้สำหรับบางคนนี่บางคนก็สลับกันโอ้ยไม่เชื่อและมั่นใจหรอกว่าพระพุทธเจ้ามีจริงฉันเอาแต่เนื้อธรรมะอย่างเดียวอันนี้มันก็ไม่ครบถ้วนเหมือนกันนะเพราะเนื้อหาธรรมะเนี่ยก็ต้องมาจากการที่มีใครสักคนใดคนหนึ่งตรัสรู้เอาไว้ค้นพบแล้วบอกเอาไว้นี่ขั้นตอนที่สองค้นพบแล้วนั่นคือขั้นตอนที่หนึ่งเป็นการตรัสรู้ บอกต่อไว้ชนิดที่ทำได้จริงเห็นผลได้ชนิดที่มีการกำหนดเปิดเพียงชนะเรียบร้อยถูกต้องดีงามละเอียดครบถ้วนข้อมูลมีในตำราคัมภีร์ที่สูญหายไปก็มีแต่ที่มีเหลืออยู่นั้นก็มีคุณสมบัติที่จะทำให้เกิดการตรัสรู้ตามได้นั่นคือความมั่นใจในธรรมโมตั้งสมมติฐานไว้ให้ถูกตั้งความมั่นใจความเลื่อมใสเอาไว้ให้มั่นคงในธรรมะชายุธรรมะส่วนที่เป็นปฏิรูปไปแล้วเป็นของปลอมเป็นของลวงเป็นของไม่ดีเนี่ยมันก็มีเราก็อย่าเอาจิตเราไปไว้ตรงนั้นไงแน่นอนว่าตั้งแต่สมัยก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเขาก็มีคนมาหลอกแล้วเนี่ยฉันเป็นสัมมาสัมพุทโธฉันตรัสรู้จริงๆฉันเป็นพระพุทธเจ้ามันมีคนหลอกมาอยู่แล้วเราก็อย่าเอาจิตเราไปไว้ตรงนั้นไงเราเลือกมาตั้งในสิ่งที่มันดีมันถูกทีนี้ถ้าจิตของเราเนี่ยมันจะแบบหนีไปคิดเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องนี้มันไม่ดีเรื่องหลอกลวงอันนี้คุณตั้งไว้ให้มันดีเลือกไว้ให้มันถูกต้องจดจ่อไว้ให้มันถูกที่ในพุทโธจริงๆในธรรมโมจริงๆในพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วทุกอย่างนี่มันเริ่มต้นมาจากพระพุทธเจ้าจุดนั้นเริ่มต้นมาจากท่านแล้วมีธรรมะไหลต่อไปกันหนึ่งพุทโธอุบัติขึ้นแล้วเนี่ยบางทีก็เป็นปัจเจกพุทโธโอ้ยนานๆจะมีสัมมาสัมพุทโธมาอุบัติขึ้นสักครั้งหนึ่งคลอดตามต่อมาเนี่ยก็เป็นธรรมโมเวลาที่มีพุทโธชนิดที่เป็นปัจเจกพุทโธอุบัติขึ้นเนี่ยตั้งฟังธรรมะมีไหมมีบอกได้แต่มันจะไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงจะไม่ถูกต้องด้วยทั้งบทและพยัญชนะจะไม่ใช่บอกว่าเป็นอาการที่โกได้จะนิที่ทำได้ตามจริงๆมันจะมีความไม่สมบูรณ์ในเนื้อหาเรื่องราวที่บอกไว้เพราะนั่นคือลักษณะของปัจเจกพุทธะท่านทำได้คนเดียวท่านจะบอกให้คนตรัสรู้ตามเนี่ยมันไม่ได้มีพุทโธบัญญัติขึ้นอยู่ก็จริงแต่ธัมโมสังโฆเนี่ยไม่มีตามต่อมาไม่ได้แต่ถ้าเมื่อสมัยใดมีสัมมาสัมพุทโธอุบัติขึ้นนี่อันนี้นี่คือเราตั้งไว้เลยวันนี้ความจริงนี้มีเอาต่อมามีธรรมโมด้วยธรรมะคำสอนที่บอกประกาศไว้อย่างดีแล้วบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงรายละเอียดนี่เรามีเราเห็นคนเขาทำนั่นจุดนั่นจุดนี้โอ้จิตใจเขาสงบเย็นได้คนนึงก็เคยมาเล่าให้เราฟังว่าธรรมะมันดีอย่างนั้นอย่างนี้คุณตั้งเป็นต้นที่สองไว้เลยนั่นคือธรรมโมให้มีความมั่นใจมีความเลื่อมใสมีความศรัทธามีจิตชนิดที่ไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนไปจากในเรื่องที่สองคือธรรมโมนี้ตอนนี้ก็ที่สามทุกฝั่งเราจะมาระลึกถึงศีลของเราได้นี่ศีลนี่ไม่ได้อยู่กับพระไม่ได้อยู่ในหนังสือแต่มันต้องอยู่ในจิตใจของเรามันต้องให้มีการทำมีการปฏิบัติที่ดีงามเกิดขึ้นการทำการปฏิบัติที่ดีงามนั้นคือการปฏิบัติตามคำสอนนั่นเองคำสอนอะไรที่แบบว่าสอนไว้อย่างดีแล้วอันดับแรกมีการตรัสรู้อย่างดีเป็นพุทโธอันดับที่สองมีการประกาศบอกธรรมะไว้อย่างดีคือธรรมโมทำเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วบอกสอนไว้ด้วยแล้วแม้แต่ทำไม่ได้มีการทำต่อกันไปให้มันดีเนี่ยนั่นก็เป็นหมุนตินเป็นความส้มมองเป็นความยังไม่บริบูรณ์จึงในขั้นตอนที่สามนั้นต้องมีการปิดลูกกันให้มันดีเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามสิ่งที่เป็นธรรมะนี่ตามที่ท่านได้ตรัสรู้เอาไว้นี่มันดีการทำการปฏิบัตินั้นเราใช้หัวข้อว่าสังโฆที่ใช้หัวข้อว่าสังโฆนั้นเพราะว่าไม่ใช่ว่าทำได้แค่คนเดียวแล้วคนเดียวทำได้นั่นคือพระพุทธเจ้าท่านทำได้คนเดียว ความรู้ลึกซึ้งความสามารถแบบนั้นปล่อยท่านไปคนเดียวท่านทำได้คนเดียวแต่ถ้าเป็นในระดับที่ให้เกิดการตรัสรู้ตามความพ้นทุกข์การรู้อริยสัจสี่เบื้องต้นเริ่มจากศีลสมาธิปัญญาไปนี่ไม่ใช่ว่าทำได้คนเดียวใครๆก็ทำได้ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายผู้หญิงก็ได้กระเทยก็ได้เพศที่3ที่4จนถึงที่45ก็ยังทำได้คนมีอวัยวะไม่ครบ32หรือจะเกินไปจาก32ก็ทำได้จะเป็นเด็กผู้ใหญ่ยังไงอ่ะมันไม่ใช่คนเดียวมันหลายคนเป็นหมู่กันขึ้นมาทันบาหมู่นี้ก็คือสงฆ์สงฆ์แปลว่าหมู่เป็นหัวข้อของในรายละเอียดที่บอกว่าหมู่ไหนอ่ะหมู่ที่ปฏิบัติด้วยนะหมู่ที่ต้องปฏิบัติไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวแต่ฟังแล้วให้เกิดการปฏิบัติปฏิบัติอะไรก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนนะคือปฏิบัติตามธรรมโมเอาคำสอนของใครก็คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมะนี่ไงที่ได้มีการแจกแจงไว้ในรายละเอียดการแจกแจงนั้นคือภควาผู้จำแนกแจกธรรมปฏิบัติตามที่ท่านแจกแจงไว้นั่นแหละนั่นคือภควาหมู่นั้นคือสงฆ์แห่งผู้ฟังคำสอนนั่นคือสาวกของพระผู้มีพระภาคนั่นคือภควาการปฏิบัตินั้นต้องเป็นการปฏิบัติที่ดีด้วยที่ชอบด้วยถูกต้องด้วยนั่นคือสุปฏิปันโนก็จะมีคำพูดว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆคือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการปฏิบัติที่ดีชอบได้ทั้งของเราและของคนอื่นการปฏิบัติดีชอบได้ที่เกิดมีนั้นคือสังโฆให้มีความมั่นใจว่าสามารถทำได้จริงทำจริงๆแล้วมันดีไม่ใช่แค่คนเดียวแต่ได้หลายคนไม่ใช่เฉพาะเจาะจงมาเอาคนนั้นแต่ใครก็ได้ที่ถ้าฟังแล้วเป็นสาวกสาวกนั่นคือผู้ฟังคำสอนแล้วปฏิบัติดีจริงๆนี่นะนี่คือสังโฆนะว่ามีอยู่คนที่เขาทำความดีเนี่ยมีอยู่ไม่ใช่เราคนเดียวไม่ใช่พระพุทธเจ้าคนเดียวแต่คนอื่นๆบางทีเรายังทำไม่ได้เลยซ้ำแต่คนอื่นๆที่นอกเหนือจากพระพุทธเจ้านอกเหนือจากคนที่อยู่ร่วมสมัยในสมัยพระพุทธเจ้าที่ตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วหรือคนร่วมสมัยที่ท่านก็ตายไปแล้วเราอาจจะเห็นอยู่เช่นตายายปู่ทวดย่าทวดท่านทำได้ทำดีร่วมสมัยกันอยู่ก็จริงแต่ว่าท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นไงถึงมีตามมาต่อจนถึงคนที่ยังแบบยังหายใจอยู่หายใจไม่ใช่ว่าป่วยจะตายอยู่แล้วเป็นคนสุดท้ายไม่ใช่หายใจอยู่เดินได้อยู่ทำการงานนั่นนี่ไปกินข้าวไปร้านอาหารเป็นครูอาจารย์เป็นนักเรียนเป็นนักธุรกิจเป็นนักการเมืองเป็นคนขายผลไม้เป็นคนทำงานออฟฟิศเป็นกัปตันขับเครื่องบินเป็นเกษตรกรชาวนาเป็นชาวเรือชาวประมงมีเขาทำได้นะมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่นะคนขับแท็กซี่ก็ไม่เว้นนะเอาคิดดูแล้วกันยังมีการนึกถึงปฏิบัติตามธรรมะอยู่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยมีสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้เขาปฏิบัติดีชอบเนี่ยตามอะไรศีลเนี่ยเอาก่อนเลยคนที่เขารักษาศีลมีได้เนี่ยมันมีอยู่ในโลกไม่ใช่ว่ามีอยู่ในโลกแล้วตายไปแล้วไม่ใช่ว่ามีอยู่ในโลกแล้วแก่เท่าจนถึงว่าจะตายแล้วแต่มีอยู่ในโลกชนิดที่บอกว่ายังเป็นคนหนุ่มสาวอยู่ในทุกสาขาอาชีพเป็นผู้ชายผู้หญิงมีให้เรามีความมั่นใจในจุดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฝั่งที่จะมีพุทโธธัมโมสังโฆนี่อุบัติขึ้นในโลกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเราได้ยินคำว่าพุทโธได้ยินคำว่าธัมโมได้ยินคำว่าสังโฆนี่ มันไม่ใช่เป็นคำพูดง่ายๆที่จะได้ยินกันแล้วก็แบบว่าเป็นเรื่องที่เขาพูดกันไปเป็นเรื่องที่ก็บอกต่อกันกล่าวมาเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆดูบังแต่มันเรื่องสำคัญจริงๆเรื่องพุทโธธัมโมสังโฆนี่พอเราตั้งสมมติฐานความรู้ความเข้าใจความมั่นใจความเลื่อมใสความศรัทธาไว้ในพุทโธไว้ในธัมโมไว้ในสังโฆแล้วเนี่ยทุกฝั่งมันจะมีกำลังใจขึ้นมาทันทีแต่ยังไม่มีกำลังใจนี่แสดงว่ายังตั้งไว้ไม่ถูกแต่ถ้าตั้งไว้ถูกมันจะอยู่ไม่ได้เลยทุกฝั่งกิเลสมันจะอยู่ไม่ได้ท่านบอกไว้ถึงว่าบุคคลที่ตามระลึกถึงพระตถาคตบุคคลที่ตามระลึกถึงธรรมะอันประกาศไว้ดีแล้วบุคคลที่ตามระลึกถึงสิ่งที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้แล้วเนี่ยราคะก็ไม่กลุ่มรุมจิตโทสะโมหะก็ไม่กลุ่มรุมจิตจิตเนี่ยย่อมเป็นอารมณ์เดียวได้เป็นสมาธิได้ถ้าระลึกถึงให้ถูกต้องระลึกถึงการตรัสรู้มีอยู่จริงระลึกถึงคำบอกสอนไว้สืบต่อเนื่องมาทำได้จริงระลึกถึงการทำการปฏิบัติว่าใครๆก็ปฏิบัติได้มีการทำกันอยู่มาต่อถึงทุกวันนี้ได้จริงๆในเรื่องอะไรในเรื่องพื้นฐานแรกเลยนั้นก็คือศีลคนมีศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆแล้วใจเขาเนี่ยจะมีศีลทันทีศีลแบบไหนเราไม่ได้พูดถึงว่าคุณไปช่วยเป็นอาสาสมัครบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อะไรต่างๆด้วยนะเรากำลังพูดถึงศีลชนิดที่เป็นไปเพื่อสมาธินะศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธินี่เป็นหัวข้อของรายละเอียดอะไรศีลแบบนี้ดูในรายละเอียดได้ที่ว่าเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าเป็นศีลชนิดที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่ทำให้สลัดออกจากเจ้าตัณหาไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิลูกกล่ำอย่างคนถวายทานเนี่ยขอถ่ายรูปซะหน่อยทำไมอ่ะลงเฟซบุ๊กทำไมอ่ะจะได้คนรู้มันแบบว่าก็ยังโชว์ออฟนิดนึงยังไม่เป็นอิสระจากตัณหายังถูกลูกกล่ำด้วยทิฏฐิหรือบางทีให้ทานถ่ายรูปลงหนังสือพิมพ์ด้วยประกาศกันโอ้โหจนกระทั่งตูมตามตูมตามก็ไม่ใช่ว่าอันนั้นไม่ดีนะฟังอันนี้ยกเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบเฉยๆว่าเออมันยังมีถ้าตั้งจิตไว้ไม่ถูกเนี่ยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้วยตัณหาและทิฏฐิแทรกก็มาได้ในที่นี้เราจึงต้องเฉพาะเจาะจงลงมาศีลชนิดที่ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิรูปกรรมศีลชนิดที่จะสลัดออกซึ่งกิเลสได้ไม่ใช่ทำแล้วกิเลสเพิ่มบางทีเราไปช่วยงานนั่นนี่บริจาคให้ทานเพิ่มกิเลสหรือเปล่าในที่นี้เรากำลังจะมาระลึกนึกถึงศีลคือการเจริญศีลานุสติชนิดที่มันแบบว่าจะพาเราไปนิพพานได้นะศีลนี้นะศีลแปลว่าความเป็นปกติพูดมาตั้งนานเนี่ยเพื่อให้เขาถึงจุดนี้ศีลคือความเป็นปกติศีลคือความเป็นปกติชนิดที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยศีลชนิดที่จะทำจิตใจของเรานั้นให้เป็นอิสระจากตัณหาหลุดออกจากมิจฉาทิฏฐิเข้าสู่ตามทางที่จะไปมีนิพพานเป็นที่สุดจบได้เนี่ยเอาทางที่มันจะไม่ใช่ไปนิพพานก่อนฟังก็นั่นคือทางที่ไปนรกทางที่ไปกำเนิดเดรัจฉานเป็นหมาอย่างเงี้ยนะเป็นวัวเป็นควายอย่างเงี้ยเป็นยุงเป็นเหลือบไล่ทางที่จะไปสู่อบายทางที่จะไปเป็นอสุรกายทางที่จะไปเป็นปีศาจแต่ว่าจิตใจของเราไปตามทางนั้นที่ไม่ใช่เป็นไปนิพพานก็ไปตามทางที่เป็นอบายบางคนก็เป็นปีศาจบางคนก็เป็นแม่มดบางคนก็เป็นสัตว์เดรัจฉานในคราบของมนุษย์นี่แหละ เราคิดดูคนที่ไม่มีศีลเนี่ยมันไม่ใช่มนุษย์นะมันต่ำกว่ามนุษย์ลงไปฆ่ากันอย่างเงี้ยแย่งกันอย่างเงี้ยสัตว์เดรัจฉานเนี่ยทุกฝั่งมันไม่รู้ว่าอะไรเป็นของใครไก่ที่วัดป่าดอนไหโชกนี่เห็นได้เต็มๆเอาเราเอาอาหารให้สุนัขตัวนี้หรือให้ไก่ตัวนี้โยนให้มันอย่างนี้ก็มันก็จิกกินอยู่ตื่นเห็นก็มาเอาด้วยมันก็ไม่ได้จะคิดหรอกว่าไอ้นี่เป็นของตัวนั้นหรือเป็นของสุนัขตัวนั้นเป็นของไก่ตัวนั้นไม่ได้คิดไอ้ไก่ตัวนั้นหรือสุนัขตัวนั้นมันก็ไม่ได้คิดว่าจะแบ่งบันแบ่งสัดส่วนอะไรมันก็จะกินของมันจนกว่ามันจะอิ่มจะพอเดิมหน้าของกามนี่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันไม่รู้จักที่จะแบ่งปันไม่รู้จักที่จะความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอะไรก็แย่งกันเลยตามอะไรทำความพอใช้ทำความอยากที่ใช้ของมนุษย์บางคนก็เป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานไม่รู้ความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแย่งกันทั้งเรื่องคู่ครองทั้งเรื่องทรัพย์สินเรื่องทรัพย์สินก็ผิดศีลข้อสอในการตีเอาทรัพย์เป็นเจ้าของไม่ได้ให้เรื่องคู่ครองก็ผิดศีลข้อสามในการประพฤติผิดในทางกามล่วงภรรยาผู้อื่นถือสามีที่ไม่ใช่ของตนสมสู่สำสอนกันเหมือนสัตว์เดรัจฉานนั่นทางต่ำหรือพวกสัตว์นรกอย่างนี้ฆ่ากันทำร้ายกันกลั่นแกล้งกันพวกสุรกายนี่พวกปีศาจเนี่ยชอบแกล้งกันพอใจอ่ะทำไมก็พอใจก็จะแกล้งกันทำไมนั่นเป็นจิตใจของพวกที่ไม่ดีนั่นคือทางดำทางที่ท่านบอกว่าเป็นอบายเป็นกรงขังเป็นเรื่องล็อกเป็นทางที่ไม่ดีนั่นคือถ้าไปทางนั้นนั่นไม่ใช่ศีลไงไม่ใช่ทางที่มนุษย์ควรจะไปเพราะว่าความเป็นปกติธรรมดาของมนุษย์เนี่ยทุกฝั่งคือไม่ฆ่ากันมีความเมตตามีความกรุณาหวังความเกื้อกูลมีความเอื้อเฟื้อในชีวิตของกันและกันนั่นคือศีลข้อแรกความเป็นปกติในการไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลงมือเอ้าฉันก็ไม่ได้ลงมือทำเองหรือแม้ว่าจะเป็นการใช้วาจาสั่งให้เขาทำหรือแม้จะเป็นการชักชวนให้ทำก็ไม่ทำนี่ศีลเนี่ยมันก็จะละเอียดลงไปนะไล่ขึ้นไปให้ดีเรามีอยู่ในระดับไหนมันดีอยู่แล้วเดี๋ยวเรากำลังระลึกถึงศีลในข้อแรกคือการไม่ฆ่าไม่ทำร้ายไม่ทุบตีไม่สั่งการไม่เบียดเบียนให้เป็นวงกว้างขึ้นไปแต่มีการที่เคารพชีวิตของกันและกันมีการที่ไม่เบียดเบียนมีการที่ทำจิตเนี่ยให้รู้ถึงคุณค่าในชีวิตของสัตว์เหล่าอื่นเราเคยเนี่ยท่านฟังดีป่าวว่าจะไม่พอใจคนเนี้ยแต่ฉันก็ไม่ฆ่ามันหรือว่าถ้าในชีวิตของเราไม่เคยฆ่าคนเลยนี่โอ้โถโถโถนี่มันดีไหมคือถ้าฆ่าคนนี่นะโดยเฉพาะยิ่งถ้าฆ่ามารดาบิดาโอ้ยนั่นเป็นอนันตริยกรรมมันแก้ยากคำว่าแก้ยากนี่ไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้ก็แก้ได้ยู่แต่ว่าต้องให้นายนิริยบาลท่านช่วยแก้ให้ต้องไปอยู่ในนรกสักนานๆหน่อยหนึ่งถึงจะแก้ได้เอาเราถ้าไม่เคยฆ่าคนหรือถ้าฆ่าคนแล้วคุณไม่ได้เคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ยังไม่ได้ทำอนันตริยกรรมนี่ให้ระลึกถึงศีลตรงนี้เอาไว้ดูอย่างนายคราวแดงผู้ฆ่าโจรนี่หน้าตาก็กักกระรูปร่างผิวพรรณเนี่ยพวกก็หยาบกระด้างฆ่าคนนี่เป็นพันๆคนน่ะหรือแม้แต่โจรอังคุลิมาเนาะฆ่าคนก็เป็นพันคนเหมือนกันน่ะยังตั้งอยู่ในศีลได้ยังระลึกถึงศีลในข้อแรกคือการไม่ฆ่าได้เกิดไม่ในอริยชาติแต่เราคิดว่าเอ้ยฉันไม่มีศีลหรอกว่ะโน คุณตั้งศีลขึ้นใหม่เลยเอาวันนี้เดี๋ยวนี้บัดนี้เนี่ยฉันจะไม่ฆ่าฉันจะไม่ทำร้ายฉันจะไม่เบียดเบียนขยายเป็นวงกว้างขึ้นไปทางที่จะไปสู่อบายทางที่จะไปเป็นพวกเดียวกับสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเนี่ยเอ้าเราไม่ไปปิดประตูมันบานหนึ่ง ในการที่จะฆ่าไม่ทำอย่างนั้นหันเหกลับไปสู่ทางที่จะไปถึงนิพพานนี่คือประตูขั้นแรกนะทุกฝั่งคือศีลในข้อแรกถ้าไม่มีสมาทานอะไรตั้งใจไว้ในการที่จะต่อจากนี้ฉันจะทำให้ดีถ้าไม่เคยทำอนันตริยกรรมมาก่อนนะตั้งใหม่เลยถ้าไม่มีระลึกถึงศีลตรงนี้มีแน่นอนถ้าคุณไล่มาจากพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยตอนนี้คุณมีศีลได้แน่นอนในข้อแรกคือการไม่ฆ่าการไม่เบียดเบียนในทั้งรูปแบบที่ใช้วาจาและใช้การกระทำบ่งบอกแบบอื่นๆข้อที่สองคือการไม่ลักทรัพย์ไม่ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ถือเอาแต่ของที่เขาให้แล้วหวังอยู่แต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยมีความประพฤติชนิดที่เป็นคนสะอาดต่อหน้าอย่างไรลับหลังก็อย่างนั้นอยู่กับคนเดียวยังไงอยู่กับ2คน5คน100คน10,000คนก็อย่างนั้นคือไม่ใช่ประกาศเปล่าๆว่าไม่โกงแต่พอรับหลังก็ยังโกงเราไม่ต้องไปคิดถึงเอาตรงนั้นถ้าเรายังโกงอยู่เราแก้ไขใหม่เราทำให้ดีต่อจากนี้ไม่โกงการทำดีมันมีอยู่การทำชั่วเราไม่เอาตรงนั้นแต่เมื่อก่อนชั่วมาแก้ไขสิปรับปรุงสิเมื่อก่อนชั่วคุณเดินไปทางต่ำคุณไปอยู่พวกเดียวกันกับสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเราปิดประตูสิหันเหกลับมาให้มันไปทางที่ถูกไปตามทางคือมรรคที่จะไปสู่นิพพานผ่านไปสู่จะเป็นสมาธิได้ก็ต้องศีลชนิดที่เป็นอิสระจากตัณหาและทิฏฐิไม่ถูกความยึดโยงที่เป็นมิจฉาเป็นแอกครอบงำเอาไว้แต่เป็นศีลชนิดที่จะไปสู่นิพพานได้ไม่ต้องโชว์ออฟใครด้วยแต่มันอยู่ในจิตใจของเราตั้งไว้เลยมีได้เดี๋ยวนี้คิดดูสิถ้าบอกว่าคนที่เขาไม่ตั้งศีลเอาไว้นี่นะอย่างเช่นว่าโจรอย่างเงี้ยขโมยของอย่างเงี้ยโจรขโมยของแล้วก็ยังแบบปรับเปลี่ยนนิสัยของตัวเองไม่ได้ถูกจับเข้าคุกแล้วตั้งใจเอาไว้แหละว่าถ้ามีโอกาสแม้ปากกาแท่งหนึ่งฉันก็จะเอาจะขโมยแต่ว่าถ้าตอนนั้นยังไม่ได้ทำใช่ปะก็ถือว่าเขายังไม่มีศีลอยู่แล้วเพราะว่ามันมาจากในจิตใจที่ตั้งไว้ไม่ถูกในที่นี้เราตั้งจิตใจไว้ให้ถูกซะให้ถูกให้ดีตั้งขึ้นใหม่แต่บอกว่าบางคนมีศีลอยู่ในลักษณะที่แบบว่ายังไม่เป็นอิสระจากตัณหายังมีการลูบคลำด้วยมานะทิฏฐิต้องโชว์ออฟนั่นนี่เราตั้งขึ้นใหม่ปรับเปลี่ยนเลยให้เป็นอิสระจากตัณหาและทิฏฐิให้ไปสู่ในทางที่จะให้จิตเป็นสมาธิอย่าไปตามทางที่จะให้ไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานปรวิสัยหันมาให้ถูกทางทำได้เดี๋ยวนี้ศีลแบบนี้มีอยู่นอกจากในเรื่องของการไม่ฆ่าคือเว้นขาดจากปาณาติบาตนั่นคือที่ท่านยกเป็นหัวข้อไว้นั่นคือเว้นขาดจากการไม่ลักขโมยยกเป็นหัวข้อไว้ว่าอทินาทานแล้วก็ยังมีการที่ไม่ประพฤติผิดในกามกามในที่นี้หมายเจาะจงเอาเรื่องของคนคู่ไม่ประพฤติผิดในหญิงหรือชายที่เขามีคนรักษาอยู่ไม่ประพฤติจารีตในรูปแบบที่สังคมเขาเห็นว่าดีกันสังคมนี่หมายถึงคุณยูชนนะไม่ใช่เอาสังคมของพวกสมสู่สัมสันมันเคยเป็นสังคมอีกแบบหนึ่งสังคมของคนพาลเราไม่เอาตรงนั้นแต่เราเอาสังคมของบัณฑิตจารีตที่เป็นรูปแบบการประพฤติการปฏิบัติที่มันดีงามเนี่ยเราไม่ไปผิดพลาดในจารีตในรูปแบบเห็นป่านั้นแต่เมื่อก่อนยังคลายเคลื่อนอยู่ยังทำไม่ถูกอยู่ตั้งขึ้นใหม่จากนี้ไปเพราะก่อนหน้านี้มาบางทีมันก็พาไปทางต่ำถ้าเราผิดพลาดเรื่องในข้อ3กามเนี่ยมันเป็นนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยได้มันสมสู่ซ้ำซ้อนกันเหมือนสัตว์เดรัจฉานเราไม่เอา เราปรับแก้จิตใจของเราใหม่คุณปิดประตูอบายทันทีนะคุณเดินหันกลับมาทางที่จะไปสู่นิพพานได้ทันทีนะนี่มันเลิศหรูอลังการขนาดนี้นะศีลนี่นะในข้อที่ว่าพอใจด้วยภรรยาของตนพอใจด้วยคู่ครองของตนพอใจตรงนี้เขาจะอ้วนหน่อยเขาจะดูท่าทางไม่เหมือนกับ10ปีที่แล้วที่แต่งงานกันใหม่ๆหน่อยก็พอใจตรงนั้นล่ะทำความพอใจความดีให้เกิดขึ้นโดยในคู่ครองของตนนี่ไปทางสูงที่ดีกว่านี้นะนั่นคือนิพพานได้ยังรวมถึงข้อที่ไม่จงใจพูดโกหกคำว่าไม่จงใจพูดโกหกเนี่ยก็คือการพูดคำจริงการพูดที่ด้วยเจตนาที่ดีด้วยเจตนาที่จริงคือบางทีเราได้ข้อมูลมาผิดพลาดบางทีเราก็พูดคำที่ผิดพลาดไปโดยไม่ได้ตั้งใจที่ว่าไม่ได้ตั้งใจนั่นคือไม่ได้จงใจที่จะพูดโกหกแต่พอเรามีข้อมูลที่ถูกต้องเราจะปรับเปลี่ยนแก้ไขให้มันถูกให้มันดีได้คนที่มีวาจาสะอาดทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนี่คือในข้อที่4ยังรวมถึงในข้อที่5ที่ว่าไม่ดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทความประมาทคือความที่ขาดสติความประมาทที่คือความพลั้งพลาดเผลอเลยในการที่คิดว่าเออฉันก็เพลินไปก่อน enjoy life ไปก่อนกินก่อนดื่มก่อนผิดศีลก่อนนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนี่คือความพลั้งเผลอความประมาทเพราะว่าถ้าเราไปเล่นกับไฟเนี่ยทุกฝั่งบางทีไฟมันลวกมือเราได้ไปยืนใกล้ๆหน้าผาบางทีมันลื่นตกลงไปได้อยู่ใกล้ๆกันเลยไอ้ที่ที่มันจะไม่ดีเนี่ยที่ที่มีช้างดุที่ที่มีม้าดุที่ที่เขาติดไว้ว่ามีหมาดุเนี่ยที่ที่มันจะเป็นอันตรายเนี่ยอย่าเข้าไปเข้าไปคิดว่าเออเขาไปดูนิดหน่อยโน้มันอันตรายการผิดศีลเนี่ยทุกฝั่งมันอันตรายคิดว่าทำนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่ได้นี่คือคุณหันไปผิดทางไปทางที่จะไปร่วมกันกับสัตว์นรกร่วมกันกับสัตว์เดรัจฉานเป็นปีศาจเป็นอสุรกายเป็นแม่มดไปแต่ถ้าเราตั้งศีลเอาไว้ได้นี่นะระลึกถึงศีลตรงนี้นะคุณปิดประตูอบายเหล่านั้นทันทีตึมขึ้นเลยปิดประตูอบายเลยหันเปิดประตูไปสู่นิพพานได้เลยเดินไปตามทางนี้เลยเมื่อก่อนไม่มีวันนี้ตั้งขึ้นใหม่เลยตั้งศีลชนิดที่จะไม่ให้เกิดมานะทิฏฐิศีลชนิดที่จะให้เกิดการสลัดแอกศีลชนิดที่จะเป็นอิสระจากตัณหาและทิฏฐิศีลชนิดที่วินยูชนบัณฑิตเขาสรรเสริญเป็นศีลชนิดที่เป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ว่าไม่ได้ต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นแต่มันอยู่ในจิตใจของเราความเป็นมนุษย์ความเป็นคนเนี่ยอยู่ที่ศีลนี้ศีลนี้ยังต่อเนื่องไปจนถึงให้เกิดสมาธิได้เพราะอะไรเพราะคนที่มีศีลแล้วมันจะมีความสบายใจมันจะไม่ต้องร้อนใจว่าเอ๊ะฉันจะมีคลิปโผล่อยู่ใน YouTube หรือจะมีคนไปขุดคุยเรื่องราวที่ฉันเคยทำไม่ดีมาก่อนถ้ามีมาก่อนนะนั่นคือตอนที่เรายังไม่มีศีลยอมรับเลยคนก็ผิดพลาดกันก็ธรรมดาใช่ป่ะแต่บัดนี้เราแก้ไขให้มันถูกให้มันดีพอแก้ไขถูกดีจากนี้แล้วให้มั่นใจเลยนั่นคือการปฏิบัติของเราศีลใช้ยุเกิดที่กายเกิดที่วาจาแต่มันต้องเริ่มจากที่ในจิตในใจเราตั้งศีลานุสติไว้วันนี้ทุกฝั่งตั้งศีลานุสติไว้ระลึกถึงศีลให้มันมีศีลอยู่ตลอดเวลาการระลึกถึงศีลตรงนี้ได้เนี่ยคุณสามารถใช้ได้ตลอดถึงเวลาที่แบบว่าเราเจอเรื่องไม่น่าพอใจเจ็บไข้ได้ป่วยมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้เราแค่ระลึกถึงความดีของเราตรงนี้ให้มันได้ไม่ต้องเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นคืออาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นแต่เอาเรื่องของตัวเราว่าตัวเราเนี่ยมีพุทโธอยู่ในใจไหมมีธัมโมมีสังโฆมีศีลอยู่ในใจไหมจะมีสี่อย่างนี้อยู่ในใจนั่นคือคุณมาตามทางแล้ว ข้าสู่กระแสแล้วหันเหมาในทางที่จะไปสู่นิพพานแล้วปิดประตูที่จะไปสู่อบายแล้วหันกลับหลังให้นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมุ่งหน้าบายไปสู่นิพพานแน่นอนให้มั่นใจให้สบายใจศีลานุสติและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าสามารถรับฟังต่อเนื่องตามย้อนหลังได้ที่ dot.isok.fm ในช่วงของเข้าใจธรรมคือการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบจะมีในทุกวันอังคารโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการเราจะมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร